Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 10 listopada, jest 14. Serwis Trójki, Filip Jarek. Coraz bliżej nowych unijnych sankcji na reżim w Mińsku. Rozmawiali o tym w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Charles Michel. Czwarta fala pandemii nie daje o sobie zapomnieć. W ciągu doby wykryto ponad 18,5 tysiąca zakażeń. Szybko rośnie także liczba chorych wymagających hospitalizacji. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Andrzeja Zaorskiego, współtwórca kultowego programu Polskie Zoo, spoczął na Starych Powązkach. Rada Europejska zajmie się kwestią sankcji za działania hybrydowe Białorusi na granicy z Polską i krajami bałtyckimi. Mówili o tym po spotkaniu w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Charles Michel. Na konferencji polityków był Karol Darmoros. Kiedy taki szczyt może się odbyć i o jakich sankcjach mowa? Polska chce zwołania szczytu jeszcze przed grudniowym tradycyjnym posiedzeniem. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że Rada Europejska mogłaby zebrać się wcześniej w trybie wideokonferencji, by tak zatwierdzić sankcje. Szef rządu ocenił, że dotychczasowe restrykcje wymierzone w Mińsk są nieskuteczne. Dokładnie o tym rozmawiamy, aby wdrożyć dodatkowe sankcje dotyczące na przykład linii lotniczych, także białoruskich linii, ale nie tylko tego. My jesteśmy coraz bardziej zdeterminowani, żeby po prostu wdrożyć sankcje gospodarcze. Będziemy dyskutować o nich na forum Rady Europejskiej. To brutalny, hybrydowy, gwałtowny i niegodny atak. Tak o sytuacji na granicy mówił Charles Michel. Szef Rady Europejskiej dodał, że zadaniem szczytu będzie wypracowanie sankcji, gdyż, jak podkreślał, potrzeba jedności i solidarności wszystkich państw członkowskich. Mówił Karol Darmoros. Dziękujemy za relację. Kolejny rekord zakażeń pobity podczas czwartej fali pandemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby wykryto ponad 18,5 tysiąca zakażeń. Władze resortu zwracają uwagę, że coraz więcej osób wymaga także leczenia szpitalnego. W polskich szpitalach przebywa zakażonych COVID-19 11 588 osób. W ciągu doby przybyło 578, czyli ponad 500 osób, które są podłączone do respiratora. W ciągu ostatniej doby przybyło takich osób 37 i 951 osób w ogóle w kraju. W tej chwili przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wczoraj zmarło prawie 250 osób chorych na COVID-19. Najtrudniejsza sytuacja epidemiczna jest w województwach mazowieckim, lubelskim oraz śląskim. Na Starych Powązkach w Warszawie dobiegają końca uroczystości pogrzebowe Andrzeja Zaorskiego, aktora, satyryka, twórcy słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych. Artysta zmarł 31 października w wieku 78 lat. Reżyser Janusz Zaorski wspomina swojego brata jako niezwykłego człowieka. Strasznie trudny moment, nie tylko dla mnie z powodu odejścia brata, ale myślę, że dla tych wielu milionów, którzy Andrzejka kochali, no bo trudno go było nie kochać. Był zawsze pogodny, miły, zero agresji, co w dzisiejszych czasach wydaje się absolutnie niemożliwe, ale właśnie taki był, bo to wyniósł z domu, to wyniósł z Akademii Teatralnej. Tego uczyli go wspaniali mistrzowie sceny, kabaretu, teatru, desek scenicznych wszelkiego rodzaju, jak również i filmu. Był dla mnie wszystkim, był moim największym przyjacielem. Andrzej Zaorski między innymi od lat 60. był związany z Polskim Radiem, wystąpił w kilkuset słuchowiskach i audycjach. Był także współtwórcą cieszącego się wielką popularnością satyrycznego cyklu telewizyjnego Polskie Zoo. W 2012 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, przyznanym za zasługi artystyczne i działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. Punktualnie o 11.11 uczniowie w całym kraju odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. To finał akcji Szkoła do Hymnu organizowanej z uwagi na jutrzejsze święto. W Szkole Podstawowej nr 25 w Warszawie uczniowie ze względu na zasady sanitarne śpiewali Mazurka Dąbrowskiego w swoich klasach. To jest pieśń patriotyczna i jest ważna dla naszego kraju. I dla wszystkich w Polsce Polaków. A wy znacie wszystkie zwrotki hymnu? Tak. Nie. Trochę. Dlaczego śpiewanie hymnu jest ważne, waszym zdaniem? Dlatego, że obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i dlatego, że jesteśmy Polakami. Mamy świadomość. Tomasz Ziewiec, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie. Że o tej samej godzinie w całej Polsce wszyscy uczniowie we wszystkich szkołach śpiewają hymn. I to daje nam takie poczucie wspólnoty.

biały dym aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Trójka. Program trzeci. Losing the stars without a sky. Losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. Yeah, I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Be true, 'cause they lock you up in a sad, sad zoo. Trying to prove, hide, hide, you're not worth a thing. So your fortune's on a string. Blue smoke will take a very violent flight. You will be changed. And everything, and you'll be in a very sad, sad zoo. Well, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see you. How sad. Believe in all, the meaning all. I feel. Tell me what you feel. Tell me what you feel. You don't know how you feel. Piosenka w sam raz na taką pogodę. Pytają państwo, proszę państwo, żeby powtórzyć, jak się nazywa ten wyż, który rządzi teraz pogodą w naszym kraju. Sylwii się nazywa, bardzo ładnie się nazywa. Sylwii. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej opowiadaliśmy państwu o przyszłorocznej misji NASA, która ma zbombardować asteroidę i sprawdzić, czy to coś da, gdyby przydarzył nam się scenariusz znany z filmu Armagedon. Dwie dwójki, siedem trójek. Asteroidy asteroidami, ale w tej chwili, jak wiemy, zbliżamy się do minimum słonecznego. Jeżeli występuje minimum słoneczne, występują bardzo duże wybuchy elektromagnetyczne na Słońcu, które docierają do nas w ciągu jednego dnia, właściwie dwóch dni. No niestety nie mamy powiadamiania o czymś takim. Stanie systemu energetycznego przez taki impuls elektromagnetyczny. To jest sekunda. Mamy tak systemy połączone energetyczne, że naprawdę pół świata możemy nie mieć prądu w najgorszym wypadku. I to w ciągu dwóch dni, a nie tam, że wiemy, że coś leci do nas. To może byśmy podjęli taki temat kiedyś. Na razie NASA ogłosiła dziś, że przekłada misję załogową na Księżyc na 2025 rok, czyli w bliżej nieokreśloną przyszłość. No a tematem, który pan sugeruje, pewnie zajmiemy się w nieco mniej odległej przyszłości, w trójce do trzeciej. A na razie, co przed nami w tej godzinie? Powtórka z rozrywki to na koniec programu o 14:40 około. Jutro 11 listopada i dlatego dziś o tworzeniu historii. Jak państwo słyszeli w serwisie Trójki, uczniowie z ponad 15 tysięcy polskich szkół odśpiewali dziś polski hymn o symbolicznej godzinie 11:11. Byliśmy w jednej z takich szkół, a wcześniej porozmawiamy o tym, co mówi twarz. Twarz polityka, dziennikarza, może po prostu naszego rozmówcy. Współczesna technika potrafi się tego dowiedzieć. To już za chwilę w audycji Trójka do trzeciej. I tradycyjnie zapraszam do kontaktu, jeśli mają państwo ochotę. 2273 to numer naszego redakcyjnego telefonu. Także adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Thank you. Nasz rozmówca mówi prawdę czy kłamie? Kiedyś kwestie prawdy i fałszu próbowano rozstrzygać przy użyciu wykrywacza kłamstw. Badano fizjologiczne reakcje na stres, takie jak wzrost ciśnienia, krwi, potliwość czy częstotliwość oddechu. I to badanie miało pokazać śledczym, czy przesłuchiwany mija się z prawdą, czy nie. Dodajmy jeszcze, że badanie wariografem, bo tak się nazywa to urządzenie, nie może być dowodem w sprawie w sądzie. Współcześnie nowoczesne oprogramowanie pozwala badaczom odczytywać emocje zapisane w ludzkiej twarzy. Zestawić je ze słowami badanego i na tej podstawie ocenić jego prawdomówność. Czy takie metody badawcze są skuteczne i co dokładnie algorytmy wyczytują z naszych twarzy? Michał Makowski rozmawiał na ten temat z doktorem Patrykiem Wawrzyńskim z Alpaca Innovations. Mówią, co z oczu, to z serca, ale tej zasady nie można stosować, jeśli mówimy o politykach. Jest oprogramowanie, które pozwala ocenić, czy emocje, jakimi twarz polityka się jawi, są prawdziwe. Jest to aplikacja Face Reader. Na czym polega jej działanie? Cały system Face Reader bazuje na 50 latach badań nad ekspresjami mimicznymi i zachowaniami mięśni twarzy. I generalnie jest to zespół różnego rodzaju algorytmów stworzonych na podstawie sztucznych inteligencji, uczenia maszynowego, które pozwalają rozpoznawać w poszczególnych przestrzeniach naszej twarzy określone ruchy skurcze, rozluźnienie mięśni, ich współwystępowanie, które charakteryzuje 7 podstawowych uniwersalnych dla ludzi ekspresji poszczególnych emocji. Czyli od złości, przez jakieś rozgoryczenie, przez smutek, aż po szczęście. To wszystko możemy za pomocą tej aplikacji wyczytać. Mamy 4 podstawowe przestrzenie, w których stany emocjonalne, nasze pobudzenie emocjonalne i stres mogą odzwierciedlać się w naszych zachowaniach mimicznych. Pierwszą tą przestrzenią, patrząc od góry, to jest linia brwi. Brwi są po pierwsze charakterystyczne i wyraźne i zauważalne, a po drugie są też osadzone obok drugiej przestrzeni, czyli oczu, na które bardzo często patrzymy w sytuacjach komunikacyjnych. W związku z tym też i ewolucyjnie, i przez doświadczenie społeczne naturalnym jest to, że w tych przestrzeniach, które są chętnie obserwowane przez innych ludzi, też te stany emocjonalne w ramach naszej komunikacji emocjonalnej będą się odzwierciedlać. Trzecia przestrzeń to są okolice nosa i czwarta przestrzeń to są usta. Co z takiego nosa de facto można wyczytać? Rozszerzenie nozdrzy, które jest charakterystyczne dla pobudzenia, które ma nas skłonić do działania. Jest to fizjologiczna reakcja na to, że potrzebujemy więcej tlenu do tego, żeby nasz organizm był odpowiednio zaopatrzony w energię. W związku z tym nozdrza się rozszerzają i to powoduje pewną zmianę też w ekspresji twarzy. W przypadku tej aplikacji, żeby skorzystać z jej możliwości, wystarczy uruchomić ją na bazie jakiegoś wideo. Wówczas taka wirtualna maska zostaje nałożona na postać osoby, której emocje chcemy przeczytać i możemy odnieść to, o czym mówi, do tego, jak wygląda w danym momencie, tak? Załadowujemy nagranie do systemu, aplikacja zaczyna swoją pracę, analizuje, jeżeli jakość na to pozwala, 60 klatek na każdą sekundę, więc jest to, jak powiem, bardzo, bardzo dokładne. Wiemy, że emocje wzbudzają się mniej więcej od 1:20 do 1:10 sekundy, w sensie tyle czasu zajmuje odczucia emocji, pojawienie się ekspresji mimicznej. Oczywiście jakby jedną kwestią jest otrzymanie samego raportu, a drugą kwestią jest analiza danych. FaceReader bazuje na takim systemie kodowania ekspresji mimicznych, który się nazywa Facial Action Coding System, i dalej interpretacja tych zdarzeń, którymi mamy do czynienia, interpretacja ich intensywności, bo to jest druga kwestia każdego badania zachowań niewerbalnych, ale też połączenie z tym, o czym pan mówi, sytuacją, kontekstem werbalnym, wypowiadanymi słowami, innymi wskaźnikami niewerbalnymi, no to już jest przestrzeń późniejszej analizy, więc nie jest tak, że oprogramowanie załatwia za nas całą sprawę. Do tanga trzeba dwojga, więc nie tylko zbiór danych dostarczonych przez aplikację, ale też wiedza i umiejętności analityka, który będzie później nad nimi pracował. No i takie to cuda, proszę państwa, potrafi współczesna technika. No może się to przyda do jakiejś analizy, jakichś przemówień polityków na przykład, nie wiem. Tak czy inaczej, z doktorem Patrykiem Wawrzyńskim z Alpaca Innovations rozmawiał Michał Makowski. Too soon. Przed chwilą w Trójce do Trzeciej o oprogramowaniu, które pozwala wykryć, czy nasz rozmówca, czy osoba, która aktualnie przemawia, na przykład nie wiem, z ekranu telewizora, kłamie, czy też mówi prawdę. Dwie dwójki, reszta trójek, państwo dzwonią. Ja w swoim życiu miałem wiele sytuacji, kiedy, przyznam się, musiałem skłamać, ale przysięgam w dobrej wierze. I w momencie, kiedy kłamałem, zawsze patrzyłem osobie, której wciskam kit, prosto w oczy. W momencie, kiedy osoby coś mówią i patrzą na boki, w większości mówią prawdę. Nie, proszę pana, to każdy tak mówi. No tak, kłamałem, ale w dobrej wierze. Za 25 minut będzie godzina 15, tu trójka do trzeciej. Ile znają państwo zwrotek polskiego hymnu? Proszę się przyznać przed samym sobą, powiedzieć prawdę. Jedną, no zakładam, że wszyscy. Niektórzy może dwie, może trzy, a tu były cztery, proszę państwa. Dziś punktualnie o 11:11 ponad 4 miliony uczniów z prawie 21 tysięcy szkół w całym kraju odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. To w ramach akcji Szkoła do hymnu. Akcja wspólnego śpiewania hymnu w szkołach w przeddzień 11 listopada została zapoczątkowana w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wtedy w 2018 roku cztery zwrotki hymnu narodowego odśpiewało wspólnie ponad 5 milionów uczniów. No, w tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa uczniowie śpiewali w mniejszych trochę grupach, w salach lekcyjnych, a ci, którzy uczą się zdalnie, śpiewali online u siebie w domu. W szkole podstawowej numer 185 na warszawskim Gocławiu uczniom klasy 1B towarzyszyła Martyna Szymczakowska. Uwaga, uwaga, kochani, ponieważ już mamy godzinę 11.11, pora na hymn. Baczność. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, skoro obca się rozwiewa, szablę odbierzemy. Na piersi mam kotylion i mam jeszcze taką ładną bluzeczkę. Białą koszulę. Krawat, jesteś ubrany galowo. Dlatego była święto niepodległości. To jest święto takie, że się rozdzieliła Polska na kawałki. Nie było w ogóle Polski. Polacy walczyli, żeby znów mieli, co to mieli. Przejdzie Wisłę, przejdzie Matę, będzie Polakami. Dobra przykład, bo na partę, jak Ewa Żochowska, dyrektor szkoły podstawowej numer 185 w Warszawie. Już w najmłodszych klasach staramy się uczyć szacunku dla Polski. Od kilkunastu lat organizujemy dla pierwszaków konkurs śpiewania hymnu. Dzięki temu wszyscy uczniowie naszej szkoły doskonale znają tekst hymnu i mogę zaryzykować stwierdzenie, że jako szkoła śpiewamy go najpiękniej. W 2018 roku nasze działania zbiegły się z ogólnopolską akcją Szkoła do hymnu. Niestety z powodu COVID-u od 2 lat śpiewamy hymn w salach lekcyjnych. Czekamy, kiedy będziemy mogli zrobić to znowu razem. Ten dzień odratowali swój kraj Polska biało-czerwoni. Biało-czerwony to? A czerwony to jest miłość. A biały? To jest czystość. To odzyskanie Polski trwało 123 lata. Udało się odzyskać Polskę, bo cały czas mieli wiarę i cały czas wiedzieli, że na pewno odzyskają Polskę. O znaczeniu i roli hymnu państwowego w życiu młodego człowieka będzie też mowa w dzisiejszym reportażu w Trójce. To w audycji zapraszamy do Trójki około 18.40. Pamiętam, jak mówili na mnie, z nim będzie trudno, bo to zbój, i zawsze gdzieś w ostatniej ławce odpływałem. Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar. Choć nie dmuchali w moje żagle, odpłynąłem. Hej, wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej, wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien. Cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście? To nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy tyle lat? 18 minut dzieli nas od godziny 15. Jutro cały dzień, 11 listopada, z muzyką wyłącznie polską. No a teraz już czas na Łukasza Szweda i Michała Migałę. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To ja też raz powiem dzień dobry. Raz, ale ładnie. Ma jakieś żądze, hop la konika, hop by. Jeden zbiera pieniądze, drugi ryby łowi. Ktoś zbiera znaczki skarbowe, ktoś inny lubi mieć rację. Ktoś preferuje młode i zdrowe, każdy ma jakąś pasję. Historia to moje hobby, historia to moja pasja. Ona najlepiej mi robi, bez niej bym chyba był wariat. Historia nerwy mi koi, tak jak zabawa w Lego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Można dowolnie klocki ułożyć i bawić się na całego. Historię kocham szczerze, bo wierzę, że docent co ma habilitację, odpowiedzialne fakty dobierze, gdy mu się zada interpretację. Można się na nią powołać zawsze, w rozmowie zwykłej, w mowie odcięta. Można w historii znaleźć oparcie, a jak tam było, któż to pamięta? Historia, historia to moje hobby. Historia, historia to moja pasja. Ona najlepiej to mi robi. Bez ryby chyba był wariat. W każdą ze stron nicowana, z drobnych przemilczeń rozgrzeszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Choć trzeba przyznać, że się ta dama dobrą opinią nie cieszy. Już nawet w szkolnej ławie pachole, gdy go zapytać, chętnie odpowie. Co ciekawego robicie w szkole? My przerabiamy historię. Pani mówiła, że to są święci. Tata już twierdzi, że zwykli zbuje. Można zarobić, gdy się pokręci. W dupę od ojca, od pani dwuje. Historia to jego historia to moje hobby. Historia to jego historia pasja. To moja pasja. Ona najlepiej mu robi. Ludzie kupcie książkę był wariat. Przeczytajcie ostatnią stronę. Tam pisze, kto jest sam dla błądzących jak przystań. Ile za to dostał. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową wykopaliska. Bardzo kocham. Kocha historię, żonę i dzieci. Teściową. Nie! Tylko wykopaliska. Prawda, skoro historię przerabia się już od podstawówki, to trudno się dziwić, że potem są takie niedomówienia. Czy, ale czy dalej jest tak, że przerabiamy właśnie wykopaliska, dzieci przerabiają wykopaliska i nigdy nie są w stanie dojść do XX wieku. Za dużo tych wykopalisk, może nie są to te wykopaliska, może to jest wysypisko, nie wykopalisko na przykład i przerabianie go, chociaż po nas na pewno zostanie. Są, tak. Wysypisko. I co po nas zostanie? Klocki Lego mogą po nas zostać, prawda? I naboje do kałasznikowa. Są plastikowe, naboje też są dosyć trwałe, więc jak najbardziej. No myślę, że dużo więcej, mnóstwo opakowań, ale tak z perspektywy czasu widzę, że historia to jest przede wszystkim historia przemocy właśnie, zbójectwa, tychże zbójów. Tak, zbój najgorszy cieszył się największą sławą. Tak, ale potem przychodzili ci drudzy i już był znowu zbójem, potem przychodzili kolejni, znowu cieszył się sławą. Ale są zbóje obiektywni, tacy jak Dżingis Khan chociażby. I... Ale nie warto być przyzwoitym, bo i tak potem cię wybielą. No, dobrze, to... Wybielą tak jak cukier? Cukier krzepi. Okay. Pan Jan Szaf od wielu lat jest sympatykiem lewicy. Dokładnie od 40, czyli od urodzenia. Panie Janie. Mam prośbę, by pan do mnie mówił nie pan, bo to mnie drażni. A no to jak mam do pana mówić? No chyba nie towarzysz. Aj, chciałbym, ale teraz nawet partyjni koledzy tak do siebie nie mówią, bo my jesteśmy ci sami, lecz nie tacy sami. A, no to właściwie jak mam się do pana zwracać? Najlepiej bez żadnych tytułów, po prostu Jan Szczaw. Albo walcie Szczaw. Szczaw, aha. Tak lubię najbardziej. I no jak pan sobie życzy, przepraszam, jak Szczaw sobie życzy? Ja kiedyś miałem nazwisko Szczawiński, ale sobie skróciłem na Szczaw, bo to brzmi bardziej, powiedzmy, robotniczo-chłopsko. No i w dodatku, wie pan, powiem, że chyba bardziej kwaśno. Oho. A dla pańskiej opcji to dzisiaj nie bez znaczenia. Tak jest. Ludzie lewicy mówią, nic co kwaśne, nie znam obce. I a propos kwaśne, czy to właśnie nie lewica dzięki swej wspaniałej, jedynie słusznej polityce ekonomicznej na wiele lat pozbawiła nas cukru, wprowadzając przed laty kartki na cukier? No proszę, jak tu można rzeczowo dyskutować? No ależ ja z panem, ze Szczawiem dyskutuję całkiem rzeczowo. Przecież kartki na cukier to jest fakt. Wprowadzono jest przez komunę, proszę pana. O, ja tu mam nawet, widzi pan, taką jedną sobie na pamiątkę schowałem. Niech pan patrzy. No i po co pan mi tu wyciąga takie pożółkłe argumenty, proszę pana? A po to, żeby Szczaw rozwiał moje ewentualne wątpliwości, bo mnie i wielu innych ludzi nurtuje obawa, że jak znowu opanujecie gospodarkę, to te kartki na cukier wrócą, no. Ja już panu chyba mówiłem, że my jesteśmy ci sami, lecz nie tacy sami. A wspominał, ale mnie cały czas chodzi o te kartki, no. Więc tłumaczę, że jeżeli te kartki nawet wrócą, to one będą te same, lecz nie takie same. O, proszę popatrzeć, proszę. A cóż to jest? Mam kolegę, co pracuje, proszę pana, w wytwórni papierów wartościowych. I on mi przyniósł prototyp nowej kartki na cukier. O, tu pan patrzy, no, cukier. Widzę. I jaka to jest kartka? O, ładna, pan, wie pan. Porównaj pan z tym szmatławcem sprzed 16 lat. Przecież to jest dzieło sztuki, proszę pana. No tak, rzeczywiście, tu patrzę faktycznie. No i to okazałe, takie ładne. O, grafika komputerowa. O, nawet jest platynowa nitka pod proszę światło pana, widać, jest, tak? Jest nitka, jest hologram, żeby było trudno podrobić. A weź pan tu podrap. Podrap. Gdzie tu? Tak, oj. O, no. Oj, toż to zdrapka. Zdrapka. I co panu się odsłoniło? Zero. No bo pan nie trafił. Ale będzie, proszę pana, szczęśliwiec, który po zdrapaniu ujrzy jedynkę. A to oznacza, że wylosował, proszę pana, prawo zakupu dodatkowego kilograma. I co, jest to postęp? No jest. Jest, proszę pana, kolosalny. No ale chyba reglamentacja cukru to nie będzie waszym ostatnim ekonomicznym słowem, prawda? Oczywiście. Przyjdzie czas na mięso. O właśnie, a czy ma pan już może prototyp nowej kartki mięsnej? Niestety nie. Prace jeszcze, proszę pana, trwają. Ale z przecieków wiem, że będzie to też kartka w pełni nowoczesna, wykonana na papierze najwyższej klasy. I czyli nie będziemy się mieli po prostu czego powstydzić przed Europą? Przed wschodnią na pewno nie. Ale tak, proszę pana, a jak z podróżami? Czy podróżować będziemy mogli w dalszym ciągu tak swobodnie jak teraz? Jasne, z tym, że my, lewica, zatroszczymy się bardziej o paszporty naszych obywateli. Mm-hmm. Teraz tyle jest tych włamań, tych kradzieży. No, są kradzieże, te paszporty tak. Często giną, tak. Więc my je weźmiemy jak gdyby pod swoją ochronę. Pod ochronę, czyli już nie będzie wolno mieć paszportu w domu? Oczywiście, ale każdy będzie miał paszport w domu, ale ten dom to będzie, proszę pana, dom w Warszawie i będzie się nazywał Centralny Dom Paszportów. Mm-hmm. No i ten dom, rzecz jasna, będzie taki nowoczesny i bardzo dobrze pilnowany. Zgadza się, będę go szczególnie świetnie prośba na wyposażenie oddziały milicji. Nie, prośba na policji. Nie, kochany, milicji. Aha, milicji. I myśli pan, to znaczy Szczaw, że roztaczając takie wizje macie szansę... Spokojna głowa, wygramy. Tak, a jeżeli nie? Wygramy. A jeżeli nie? To wówczas do Gdańska, proszę pana, wpłynie okręt z zaprzedzionego kraju. Aha, już wiem, domyślam się. I pewnie przywiezie po dwie pomarańcze dla każdego na święta. Gorzej. Po jednej pomarańczy? Jeszcze gorzej. Wcale bez pomarańcz? Dużo gorzej. Joj, czyżby to był Schleswig-Holstein? Jeszcze gorzej. No to już chyba gorzej niż Schleswig-Holstein być nie może. Może, to może być Aurora. Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek. Taki Aurora. Sentyment za PRL-em przerażający. Tak, no ale no tutaj widać, że nasza audycja jest dla ludzi raczej powyżej 30, dlatego że jeszcze rozumieją kontekst sytuacji. No to my wyjaśnimy. Kiedyś nie trzymało się paszportu w domu, bo gdyby każdy miał paszport w domu, to by go nie było. Nie mówię o paszportach. Mówię o obywatelach. Aluzja dostatecznie wyraźna. Ja z kolei bardzo lubię, kiedy w radiu mówi się o wrażeniach wizualnych, o zdrapkach, tak, o platynowych niciach, o tym, jakie coś jest piękne, tak jak biel. Namacalny opis. Biel tej kartki, którą mam przed sobą. Tak, ale tak zacząłem się zastanawiać i w sumie to całkiem dobry pomysł, żeby było ograniczenie spożycia tak szkodliwych produktów właśnie. Jak cukier. Tak. No jest podatek na napoje słodzone teraz, wydaje mi się, że słusznie. Wódka też chyba wymaga do produkcji nieco cukru, prawda? No jest, cukier, drożdże, reszty zdradzać nie będę, bo jesteśmy w tak zwanym czasie chronionym. No i mięso chyba też nie jest tak dostatecznie do końca zdrowe. Czyli ma rację towarzysz Szczaw. Szczaw. Szczaw po prostu. Tak, ma rację Szczaw, no, ale tu nie będę dokańczał, bo nie jesteśmy też, nie chcę robić aluzji politycznych. Nie róbmy tej aluzji, wiem o co chodzi, smaczny, ale nie zawsze. Co teraz? Teraz kończymy. Przed nami jeszcze piosenka Czerwony Tulipan. Jedyne co mam to złudzenia, to jest piosenka w tym kontekście o historii. Kłaniamy się państwu. Kłaniamy się. Że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam siebie na własność, ktoś zabrał mi prywatność. Co mam zrobić bez siebie, jak żyć? Bez siebie, jak żyć? Miałam słowa własne, ktoś stwierdził, że zbyt ciasne. Co mam zrobić bez słów, jak żyć? Bez słów, jak żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Miałam serce dla wszystkich, ktoś klucz do niego obmyślił. Co mam zrobić bez serca, jak żyć? Bez serca, jak żyć? Miałam myśli spokojne, lecz ktoś wywołał w nich wojnę. Co mam zrobić teraz, jak żyć? Jak teraz żyć? Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia. Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę je mieć.